شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به شما بچه های نازنین خودم، چطورین؟ خوبین بچه ها؟ شکر خدا. امشب یه قصه قشنگ براتون دارم، قصه یه دختر خوب به نام سحر کوچولو که به خونه مادر بزرگش رفته. حتما شما به خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ میرین، درسته؟ چقدر بهتون خوش میگذره. خب آفرین به شما که بهترینین. بریم سر وقت قصه‌مون. اسمش هست آلبوم قدیمی. اون روز قرار بود سحر به خونه مادر بزرگ بره، برای همینم خیلی خوشحال بود. هر وقت پدر و مادر سحر هر دو بیرون از خونه کار داشتن، سحر رو خونه مادر بزرگ میذاشتن تا هم سحر توی خونه تنها نمونه، هم مادر بزرگ از تنهایی در بیاد. سحر که به خونه مادر بزرگ رسید، مثل همیشه فوراً رفت تو بغل مادر بزرگ. خوش به حالش. بله، مادر بزرگ با خنده گفت: بگو ببینم، دلت برای من تنگ شده یا برای آب نباتای خوشمزه؟ قربونت برم. بعدم دست توی جیب لباس گلگلیش کرد و دو تا آب نبات به سحر داد. سحر آب نباتا را که صورتی و قرمز بودن توی جیبش گذاشت تا بعد سر فرصت اونا رو بخوره. مدتی گذشت. سحر کوچولو چشمش به کمد قدیمی مادر بزرگ افتاد. کمد درش باز بود و جلوی کمد یه عالمه وسیله روی زمین ریخته بود. سحر گفت: مادر جون، اینا دیگه چیان؟ مادر بزرگ جواب داد: اینا یه سری وسایل قدیمی هن. اما واسه من یه دنیا ارزش دارن. آخه میدونی من با هر کدومشون خاطره دارم. بعد مادر بزرگ یه گل سر سبز قدیمی رو از وسائلش برداشت و گفت: مثلا اینو ببین دخترم، سالها قبل یکی از دوستای صمیمیم این گل سر رو به من هدیه داده. سحر گل سر قدیمی رو توی دستاش گرفت و نگاهی به وسائل روی زمین انداخت. بین وسائل مادر بزرگ یه آلبوم قدیمی بود. سحر گفت: مادر جون، میشه عکسای این آلبوم رو با هم دیگه ببینیم؟ مادر گفت: چرا نمیشه عزیزم، بیا بیا اینجا کنارم بشین تا با هم عکسا رو ببینیم. سحر آلبوم برداشت و کنار مادر بزرگ نشست. عکسای آلبوم همه قدیمی بودن. مادر بزرگ صفحه های آلبوم و ورق می زد و بعضی از آدم های توی عکس ها رو معرفی می کرد. حتی عکس بچگی های پدر سحر هم توی آلبوم بود. بین صفحه های آلبوم عکسی بود که مادر بزرگ لباس سفید دکترا به تنش بود. سحر با دیدن این عکس گفت: وای مادر جون، یعنی شما دکتر بودین؟ مادر بزرگ خندید و گفت: نه عزیز دلم، این عکس برای بهمن سال 57 سال انقلاب. اون روزا مردم یک دل و یک صدا شده بودن. توی خیابونها تظاهرات بود. هر کسی هر کاری از دستش برمی اومد انجام می داد. منم چون دوره کمک‌های اولیه دیده بودم، وقتی دیدم بیمارستان‌ها قلقل است و زخمی‌ها به کمک نیاز دارن، برای کمک به نزدیکترین بیمارستان رفتم. آدم ها وقتی با هم متحد بشن و دلاشون یکی بشه، کارهای بزرگی میتونن انجام بدن، مثل زمان انقلاب. سحر گفت مادر جون، یعنی شما بلدی آمپول بزنی؟ مادر بزرگ خندید و گفت بله که بلدم عزیزم، تازه اینجا رو نگاه کن. بچه ها، مادر بزرگ سحر پارچه های سفید تا شده ای رو برداشت. سحر وقتی اون پارچه سفید رو دید، متوجه شد که اون پارچه مثل روپوش پرستارها و دکتراست. مادر بزرگ گفت وقتی مردم انقلاب کردن و پیروز شدن، روپوش سفیدی که تنم بود و شستم، تا کردم و توی این کمد گذاشتم. حالا هر بار که بازش میکنم، یاد اون روزا میفتم که مردم برای انقلاب از جونشون هم گذاشتن. بعد مادر بزرگ گفت ببینم، سحر خانوم، دوست داری دکتر بازی بکنیم؟ سحر از خوشحالی بالا پرید و گفت آخ جون، دکتر بازی. مادر بزرگ گفت پس بیا این روپوش سفیدو بپوش، ببینم میتونی پا درد منو خوب کنی دکتر کوچولو. بله بچه ها، سحر و مادر بزرگ یه عالمه دکتر بازی کردن. یه بار سحر دکتر می شد، یه بار مادر بزرگ. خلاصه قصه قشنگی بود بچه ها. چه مادر بزرگ فداکاری داشت سحر جون، که زمان انقلاب چقدر به مردم کمک کرده. خب روی ماه همه مادر بزرگا رو می بوسیم، بهشون آفرین میگیم، امیدواریم که عمرشون طولانی باشه تا بتونن نواهای نازنینشون رو، بچه‌های عزیزشون رو فراوون فراوون ببینن. خب تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه، خداحافظ همگی شما.